राम सरदेव स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष एकादशी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 26 मई 2003 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण बस क्या सुना आपके मन प्राय लोग आपके मन की सुनना चाहते हैं प्रश्नोत्तर कम ही चाहते हैं और आज आया भी नहीं कोई प्रश्न आया भी नहीं लो भाई मेरे मन में था कि आप सब मर जाओ सब के सभी उत्तरायण में आप कृपा करके भगवान को अपना मानो या कई बार कही है या फिर भी कहता हूँ या फिर भी कहूंगा अपना केवल परमात्मा के सिवाय कोई अपना नहीं है अपना साथ में कोई रहेगा नहीं ना माँ रहेगी ना बाप रहेगा ना स्त्री रहेगी ना पुत्र रहेगा ये खास संबंध है साथ कोई साथ रहने वाला नहीं ये आपके दृष्टि है कि नहीं आपके साथ रहने वाला कौन है ठाकुर जी आपको छोड़ते ही नहीं दूसरा साथ रहते ही नहीं राज ठाकुर जी आपको छोड़ते ही नहीं यह दृष्टि है कि नहीं आप है बात यह है सच्ची बात है एकदम सच्ची बात यह है बढ़िया बात है राम के सबके साथ में ठाकुर जी आपके सब साथ में वे साथ छोड़ते ही नहीं आप नरकों में चले जाओ तो भी ठाकुर जी तो साथ में रहेंगे ठाकुर छोड़ेंगे नहीं ऐसे और ममई वंश हो ईश्वर अंश जीव अंश कहते मेरा अंश है भगवान कहते हैं खुद हमारे अंश है ऐसे भक्त कहते हैं संसार में दो ही भूलनी है एक भगवान एक भक्त दुख पूरे दुख दो ही बिना साध बिना स्वार्थ के बिना कहीं मतलब के हे तू रही तो जग जो उपकारी तुम तुम्हारे सेवक सेवक वो समझ कहते हैं भगवान स्वयं कहते हैं हे तू रहे तो जग जो उपकारी तुम तुम्हारे सेवक सारी वे कहते हैं ईश्वर जीव विनाशी चेतन बल सहसी मई वर्षो जीव लोग जीव सलाम इन दो के सिवाय और कड़ी बात मानोगे बताओ दो के सिवाय कौन है ऐसा हे तू रहे तो जग जुगो पकारी तुम तुम्हारे सेवक दोनों कहते हैं भगवान अंश तो ममई वंश ममश भगवान स्वयं कहते हैं मेरा अंश गोस्वामी कहते हैं इस वर्ष तीसरा आदमी आप बताओ इतने बैठे होते थे भगवान है भगवान का भगत इनके सिवाय तू इसका कौन है बताओ किनका भजन चाहते हो ऐसे बढ़कर कौन है तो भगवान सब दे रहे सर्वशिषा बहुत महत्व की बात बताई पंद्रह का पंद्रह इससे बढ़ कर जाए और कोई बात बताओ और कोई हेतु न बढ़ा है तुरा दुख होगा दोनों कहते हैं वो सारे कहते हैं ईश्वर हर्ष जीव अविनाशी चाहे गीता में क्या मैं मानस हो यही बात भगवान कहते हैं मैं हूं आप गए आवे मन में नहीं आवे एक बात पहले कही हुई है कोई कोई नई बात गांधव है नई बात है नहीं कही हुई बात है भगवान मानने का ही विषय है साधने का है ही नहीं आप अपने बाप को मानते हो आप इनमें से अपनी माँ को मानते हो अभी है नहीं ये दोनों बात है कहीं किसी माँ है किसी माँ नहीं है परंतु जानते हो क्या तो अपने माँ बाप को नहीं जानते दुनिया के माँ बाप घर चलोगे मानना ही पड़ेगा माँ को मानते हो नहीं माँ के समय तो शरीर पूरा बन गया था उन माँ को भी मानते ही हो जानते नहीं हो तो पिता के समय तो शरीर बना ही नहीं ठीक है ना तो मानते हो तो जब एक अपना माँ बाप है उनको भी मानते हो तो जगत मात्र के माँ बाप है उनको जानो कैसे अपने माँ बाप को जानते नहीं ये सच्ची है ना बात मानते ही हो मानने में बड़ा भारी हेतु बताते अपने आप हो अगर माँ बाप नहीं कहता है तुम्हारे बाप से ईश्वर माँ भी है बाप भी है भगवान कहते मम ए वंश माँ नहीं है वहां मम ए वंश मेरा ही अंश है सब कहते हैं तो आप कृपा करते हैं मान लो आप समझ लो नहीं नहीं आए तो मान लो क्यों ईश्वर मानने का विषय है जानने का विषय नहीं है अपने माँ बाप को नहीं जानते तो जगत मात्र के माँ बाप को कैसे जानोगे कैसे जानोगे बताओ तो मानने का विषय है पितामह जगतो माता धाता पितामह भगवान स्वामी कहते हैं पितामह जगत है जगत को मैं पिता हूं गीता में कहते हैं पितामह जगत हो माता धाता पितामह वैद्यम पवित्र महकार गतिर्भरता प्रभाव प्रभव प्रधान तपाम्यहम माम वर्षणामि निगरामि उत्साह से अमृतम से मृत्यु से और सबसे प्रबल बात है संसत्ता हमारा जुना सत्यमेव अस्तमेव बात को आप मान लो तो क्या बात लगती है मारवाड़ी का होते है कोई कौटा माधव है मारवाड़ी लोग समझते हैं आप निश्चय नहीं तो कोई कौटा माधव है कौटा ही कौटा माधव अगर मान लो तो कोई कौटा माधव है ना बोलो क्या गड़बड़ी क्या होती है क्या बात है सब मन सब सद सच्चा मन सच्चा कहते नहीं दोन के सिवाय दूजो कड़ी का बसना मानोगे वेद में कहा था अमृत से पुत्र वेद ही कहते हैं भगवत सुना भगवान क्या अब इस बात को नहीं मानो तो किसी किसी मानोगे बताओ आप बताओ किसी बात मानोगे मैं मेरी बात नहीं कहता हूं मैं नहीं कहता हूं मैं कहता हूं मेरे मन में क्या मूल्य है भगवान कहते हैं भगवान भक्त कहते हैं बोलो आप बताओ वेद स्तुति में आया है कह ये अनुवेद बताओ और जन्म लयोग्र शरम जो सबसे पहले होने वाला है सबसे पहले विद्यमान है और जिसमें जन्म और लय नहीं होता है उसको बताओ कौन जान कौन सकता है उसकी हमारे सबसे पहले है और वो कौन डाल सकता है न तो उस समय ब्रह्मा भी थे न देवता थे न और कोई सृष्टि थी न कार्य था न कारण था न ये समय था न समय का प्रवाह था न शास्त्र था कोई नहीं था सबकी शक्तियों को अपने में समेट करके जो अपने में लीन करने वाले थे उसको कौन जान सकता है तो बात मेरी ये है सब शास्त्र जैसे भागवत कहती है गीता कहती है रामायण कहती है पोजी ग्रंथ कहते हैं उपनिषद कहते हैं तो भगवान हमारे हमारे पिता है केवल स्वीकार कर लो केवल स्वीकार शरण देते रहे अब आपका मानना ही बाकी रहा आप जो मानते हो तो ठीक है जो नहीं मानते उनके लिए आपके मानना ठीक ये जरूर थे आपके पिता हमारा श्रद्धा को माता दाता पिता माँ वैद्यम पवित्र माँ पिता श्री लोग सर्व योनिषु बोलते हैं संभवंती संपूर्ण योनियों में सावर है वृक्ष और जग में मोटी सुंदर ताशा ब्रह्म गांधी अहम बीज पता पिता बीज पता मैं पिता हूं ऐसे बदगर प्रमाण क्या करूंगा तो ये बात मान लो इतने हमारे पिता भगवान है हम लाडले बेटा बेटी है भगवान के सब मम प्रिय सब मम उपजाए पापी से पापी भी भगवान को प्यारा है क्यों अपना बालक सो बचा सकता है इतनी बढ़िया बात है अपना बालक सो बचा सकता है तो वो हमारे पिता है इस बात को आप मान लें आज सुबह विशेषता कहा था ये कृपा मानूंगा आपकी आप बहुत कृपा करें भगवान को मान लो पिता माँ सजा दो माता दाता पिता माँ वैद्यम पवित्र ओंकार रेखा मन रेव सत सत्ता हमारा दुना सत असत वही हो ये तेव सात्विक भवा राजसा तमसा से मत्ते सब शब्द बेटा सात्विक भाव के राजी भाव के तामसी भाव के भी भगवान है मत पर अन्य मत सात्विक मत से मत तक ये बात है हमारे पिता है भगवान इनमें कोई बाधा होती मन पूछो कोई हानि है तो बताओ अपनी बेइज्जती होती बताओ, आपके जीवन में फर्क पड़ता हो ये बताओ। सबसे बढ़िया बात है पिता माँ माता दाता पिता माँ, पिता माँ माता दाता पिता माँ, भवित्यम भवित्यम अहंकार खास बात है। खास ये बात स्वीकार पिता हमारे चल तो माता दाता पिता माँ वैद्यम पवित्र मंकार कते भरता प्रभु शासी प्रभाव प्रदय स्थान सदसा हमारे सुना सबके पिता है। कितनी बढ़िया बात है, आदमी को माँ बाप मिलते नहीं, सबको सबको नहीं मिलते। अरे ये पिता है हमारे, पिता हमारे कहते शुद्धि मिलती मानव आ जाओ समुद्र नदी में बैठ जाओ, आ जाओ सब नदी में बैठ जाओ। कहाँ मैं बैठता हूँ गंगा जल होता है, देखा आपने गंगा जी में पानी देखा भी नहीं, हमने देखा एक गाँव में बैठता है। गाँव में जो बूंद होती है वो गंगा जल होती है, गाँव में जो बरसात होती है वो गंगा जल होती है क्या? हाँ समय समय देखा है उठता है पानी गंगा जी से उठता पाप उठती है पारा पर जाते दिखा है आपने देखा मैंने देखा सबने देखा, किसी को याद है किसी को याद नहीं। वो कहीं घाम में बैठता है गंगा जल होता है मान पवित्र है। तो भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। शरणागत ने कहा आप दूजा रखो, भगवान को हमारा भी है, हमारे लिए भगवान और आप रखो ये हमारे रहने दो। शरणागत कहते मैं भगवान का प्रत्यक्ष नहीं हूँ, हमारा भगवान ऐसा नहीं है मैं जैसे प्रसार कमाऊंगे। थारे गर्द तो मानो मत मानो, मैं तो कहता हूं मानो फायदे की बात है, सब ये बेहतर है, बहुत बढ़िया बात है, बड़ी उत्तम बात है, बड़ी श्रेष्ठ बात है। अपने माँ बाप को ही नहीं मानेगा किसको मानेगा, अपने परम पिता को भी नहीं मानेगा किसको मानेगा। इस वास्ते भगवान मेरे, असाभिमान जाय नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, अभिमान जाए नहीं बोरे, मैं सेवक रघुपति पति बोरे। कैसी बढ़िया बात बोले, रघुपति हमारे सब भाई बहन मानना से बताने पर सत्संग करने वाले नहीं मानेंगे तो कौन मानेगा, जिन्होंने सत्संग मिले वे मानेंगे, सत्संग करना ही नहीं मानेंगे तो कौन मानेगा। अपनी जिम्मेवारी है, भगवान हमारे माँ बाप है, सदा हमारे भगवान, सदा हमारे सभी भगवान है, रघुनाथ जी को नाम है। भगवान हमारे कोई प्रभाव नहीं, दुर्गति सदगति कहीं जाए भगवान हमारे अब दुर्गति मिटाओ मिटाओ नहीं मत मिटाओ, तुम्हारी मर्जी, आपको कोई और बात नहीं, कपूर जाओ जाओ जाओ कपूर से मना है, कपूर के बेटा तो बेटा ही है, कपूर से कपूर तो कोई बेटा है जैसे है आपने आप जाना आप बता रहे हैं ऐसी बात है, भगवान हम आ रहे हैं भगवान कह रहे हैं कितनी बढ़िया बात है, सब जन सम्मान सब आदि पिता भगवान ही है, आदि पिता परमात्मा ही है, भगवान सच्ची बात है एकदम पक्की बात है, आप मान लो पिता है हमारे, ये मानने की बात है जानने की है।